أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله تعالى يحمد سنة ورسول صلاة وسلام onun Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme, ehli beytine, ashabına ve Rablerini birleyen, peygamberlerin sünnetine tabi olan bütün müminlerin üzerine olsun. Bugün inşallah kardeşler tefsir dersinde Hac suresinin 54. ayetinde kalmış olduğumuz yerden inşallah devam edeceğiz. En sonki işlenmiş olan ayetlerde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hak olan davasını, gerekli olan yaratılmışlığın getirmiş olduğu, gerektirmiş olduğu teslimiyetin dışına baş kaldıran tavır olarak Mekke müşriklerinin yaklaşımlarını ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a indirmiş olan vahyin kullar adına Allah Azze ve Celle'nin mağfiretini gerektirecek, yüz çevirenler açısından da felaketlerini doğuracak bir hakikat olduğunu beyan etmişti. 54. ayetinde Allah-u Teala وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْعِلْمَ kendilerine ilim verilmiş olanlar ne yapsınlar? اَنَّهُ الْحَقِّ onun bir hakikat, bir gerçek olduğunu bilsinler ve ona göre de ne yapsınlar? فَيُؤْمِنُوا Rablerinden inmiş bir hakikat olarak ona iman etsinler. فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ ve kalpleri Allah'ın indirmiş olduğu bu hakikate boyun eğsin. تُخْبِتْ اِخْبَتْ Arapçada bir toprağın alt tarafa doğru hatta çekmesi en alt nokta olarak ifade edilir. Yani iman edip bunun bir hakikat olduğunu bilsinler ve bu şekilde de imanları Rablerine sabredecek şekilde kendilerine Rableri hatırlatıldığı zaman kalplerini titreme alacak şekilde yanlışlıklar içerisinde hak olan yoldan sapmamacasına sabretmek şeklinde ne yapsınlar? İman etsinler. وَاِنَّ اللّٰهَ لَهَادِ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ Şüphesiz ki Allah iman edenleri ne yapacak? En doğru yola iletecektir. وَلَا يَزَالُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا 55. ayet وَلَا يَزَالُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْكِ İnkar edenler o kıyametin ansızın gelmiş olması hususunda ne yaparlar? Şüphe içerisindedirler. Müminler bu şüpheden uzaktır. Zaten Allah Azze ve Celle Kur'an surelerinin ilk sayfasında Bakara'nın ilk 5 ayetinde müminlerin zaten ahirete nasıl iman ettiklerini ifade eder. Yuqinun değil mi? Ellezine yu'minune bima unzile ileyke ve ma unzile min kablik ve bil ahireti hum yuqinun yani kanaat etmişler. Herhangi bir şüpheleri söz konusu değildir. Peki yaratılmış olan bir insan ölümden sonraki hayattan neden şüphe eder? Ne adına şüphe eder? Kendisini şüpheye doğuran, şüpheye ileten şey nedir? Ya da bu şüphe etmesinde bir gerçeklik payı var mıdır? Yani bir zan payı var mıdır diye düşündüğümüzde insanın beynini ve meselelere bakış açısını değerlendirdiğimiz zaman insan meseleye hissi yaklaşmış olduğu zamanla meselelere akli yaklaşmış olduğu zaman arasındaki varacağı netice her zaman farklıdır. Yani burayı iyi kavramış olmanız lazım. Hayatınızın her alanında bu size yardımcı olacaktır. Meseleleri değerlendirirken hissi davranmış olmak, meseleleri değerlendirirken akli davranmış olmak. İnsanoğlunun hisleri babında diyelim ki öldükten sonraki hayatı sorguluyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi diyorsunuz. Değil mi? Tartışmayı açıyorsunuz. Hani gitmedik, görmedik, daha başımıza gelmiş değil. Peki olabilir mi diye düşündüğünüz zaman hemen Allah Azze ve Celle ayetinde diyor ki ve darabe lena meselen ve nesiye halka. Kendi yaratılmışlığını unutup bize örnek veriyor. Yani insan mezara girip de kemikleri çürüdükten sonra mı diriltilecek? Şimdi insan mezara girip de kemikleri çürüdükten sonra nasıl diriltilir diye soran bir insana sen kemik bile değildin deniyor. Öyle değil mi? Sen kemik bile değildin. Yani sen hiçtin. Hani Hazreti Zekeriya aleyhisselam, ya Rabbi nasıl benim çocuğum olabilir? Hani hanımım kısır ve benim de yaşım almış, başımı gitmiş dediği zaman Allah Azze ve Celle ne diyordu? وَقَدْ خَلَقْتُكَ وَلَمْ تَكُ شَيْعَ. Sen hiçbir şey değildin. Şimdi burada akıl hemen ne yapması lazım? Akılla olayı değerlendirdiğin zaman doğru. Ben bir hiç idim ve bir hiçlikten var olma durumuna gelmişim. Hiçtim, yani kemik bile değildim. Akıl burada bunu doğrudan ne yapıyor? Hemen kabul ediyor, teslim ediyor. Aklın kendi içerisinde sorabileceği sorulara Kur'an bütün cevapları vermiştir. Kıyametin tekrar var olmasıyla alakalı. Ha, kıyametin tekrar var olmasıyla alakalı şöyle bir delil de getirilmiştir. Akıl bunu doğurur demişlerdir. Belki akıllar buraya kadar zorlamaya da gerek yoktur. Misal şöyle bir gerekçeyle de İslam alimleri bunu ifade etmişlerdi. Hatta Allah rahmet eylesin, Mevdudi o üç ciltlik Tarih Boyunca Tevhid Mücadelesi ve Hazreti Peygamber'in hayatında bu değerlendirmeyi gerçekten çok güzel yapar. Yani akli olarak çok güzel yapar. Yeryüzünde her şeyin yaratılmışlığının bir dengesi var. Ve bu dengeyi biz ne yapıyoruz? Biz bu dengeyi görüyoruz. Allah Azze ve Celle yeryüzünü ölçüyü koyarak, herkese hakkını vererek ne yapmış? Takdir etmiş. Eğer ki kıyamet ve kıyametten sonra hesap ile borçlu olan borcunu ödesin ya da alacağı olan alacağını alsın ya da zulme uğramış olan zulme uğramışlığının ve hakkı çalınmış ise şayet çalınmış olan hakkı geriye verilsin diye eğer ki bir mahşer ve bir hesap günü olmasaydı dünya vuranın, çalanın, çırpanın ve gerçekten kuvvetli olanın yanına kar kalmayacak mıydı? Öyle değil mi? Peki insanların bundan ne suçu olabilirdi ki? Yani benim babam değil beni, benim sülalemin bile ikinci günü bırakın iki sene sonra ne yiyeceğini düşünmeyecek bir şekilde bir variyet ile benim babam olmuşsa, diğer bir tanesi de sıkıntılarla boğuşmakta olan bir insanın evladı olarak dünyada var olmuşsa, ikisi hak ve hukukla devam ederken elinde imkanı ve gücü bulunduran kişi, sırf o bulundurmuş olduğu imkandan dolayı imkansız durumda olana baskı yapıp zulmederse, hakkını gasp ederse kimin yanına kar kalacak? Onun yanına kar kalacak. Kast sistemiydi değil mi? Çin'deki kast sistemi. Hani yukarıda olan evladı yukarıda, sanatkar olan evladı sanatkar, köle olan evladı köle. Böyle bir uygulama da çıkartmışlardı. Yani kıyametin olması mutlak olarak şart. Çünkü kainattaki düzene ve dengeye baktığın zaman hiçbir karışıklık yok. Yani hayvanlar aleminde aslanın ceylanı yemiş olması aslanın ceylana zulmetmesi değil. Bir döngü içerisinde ve denge içerisinde hepsi var edilmiş. Hayat devam ediyor. Yani Allah Azze ve Celle her birisi düzen içerisinde. Akıl diyor ki insan yaratılmış olduğu dünyada en şerefli varlık. Peki insanın insan üstündeki zulmünün bir geriye dönüşü hesabı olmamalı mı? Yani böyle karman çorman. Dolayısıyla yoktan var edilmiş olan bir dünyanın içerisinde, yoktan var edilmiş olan bir insanlığın içerisindeki sıkıntıların tekraren mahşer günü adalet terazisine vurulmuş olması, akıl da zaten bunu gerektirir. Yani dünyadaki dengesizliğin tekrar dengeye oturmuş olması, akıl zaten bunu gerektirir. Ama insanoğlunun Kur'an'a baktığınız zaman, insanoğlu ahiret boyutu içerisinde hangi durumlarda gezer? Bir, ahireti inkar edenler. İkincisi, ahirete ikan, izan ile, hani kanaat ederek iman edenler. İki, üç, iman edip de etmemiş gibi yaşayanlar. Bunlar da var. İman edip de iman etmemiş gibi, burayı iyi anlayın. İman edip de iman etmemiş gibi yaşayanlar kendi içerisinde hakkıyla kanaat ederek ahirete iman edenlere yakın olanlar var. Tam tersine inkar edenlere yakın olanlar var. İnkar edenlere yakın olanlar nifak ve münafıklık boyutuna düşerler. Anlatabildim mi? Çünkü münafıklık her zaman nedir? Her zaman iman ile küfür arasındaki bir dairede, hem üzerinde iman alametleri bulundurmak, hem de üzerinde imanın gerektirdiklerinin söz konusu olmaması şeklinde tezahür eder. Ahirete iman edenler ve kanaat ehli olarak her bir yaptığını hesaba katarak yapanlar, hakkıyla ahirete iman edenler, ahireti inkar edenler, ki ahireti inkar edenleri değerlendirdiğimiz zaman da, ahirete inkar edenleri değerlendirdiğimiz zaman, Kur'an bize onların hasletlerinden bahis açar. Meseleye yaklaşırken hiçbir şekilde akli yaklaşmadıklarını, hislerinin üzerlerindeki etkiyle meseleyi değerlendirdiklerini dile getirir. Hislerinin üzerinde bıraktıkları etki nedir? Azalarının kendi kalplerine sunduğu fitne ya da günahların eseridir. Onun için Kur'an ahireti inkar edenlere dile getirirken, onları bolca günah işleyen, keffar, esim, alabildiğine nankör, alabildiğine günahkar ve günaha düşmüş, artık kalbi kararmış insanlar ve kalplerine mühür vurulmuştur. Ahiret gerçeğini sorgulamak bile onlara nedir? Onlara ağır gelir. Başka bir türlü akli bir dayanakları söz konusu değildir. Zaten saçma sapan sebeplerle ortaya koyarlar. Halbuki ilim, hakikat hiçbir şekilde böyle değildir. Ve küfredenlerde bu şüphe vardır. İman edenlerle inkar edenlerin arasında da dediğim gibi iki kesim var. Bir, iman edenlere daha yakın olanlar, bunlar ara sıra kendilerini yoklarlar. Nefs-i levvame boyutunda kendilerini çekiştirirler. Neden ben böyleyim derler. Ve en azından bir dönem tekrar toparlamaya gayret ederler. Bunlar iman edenler tarafında çırpınıp duranlardır. Bunlar günahkar Müslümanlardır. Ama bunlar Müslümanlardır. Ama bir kesim var ki işlemiş olduğu günahlara ahiret şuuru hiçbir şekilde müdahale etmiyor. Sadece isim olarak kullanmış, ahirete iman ve hesap boyutu onların amellerini yönlendirmiyor. Tamamen bağ kopmuş. Bunlar Allah korusun küfredenlere yakın ya da nifak içerisinde olanlardır. Ahirete iman Müslümanın dengesidir kardeşler. Kur'an'da birçok yerde, Peygamber aleyhissalatu vesselamın Peygamber olarak kabullenişi ve ona tabi olmak bir tarafa bırakılır ve doğrudan Allah ve ahiret günü olarak ifade edilir. Kur'an'da birçok yerde. Öyle değil mi? Birçok yerde Kur'an ve ahirete iman. Allah'a iman, ahirete iman. Çünkü ahirete imanın eğer ki kökleşmezse, namaz kılmadığında için sızı çekmez ki. Ve bunun hesabını nasıl vereceğim diye sorgulamazsın ki. Orucu tutmadığın zaman aman benim başıma neler gelir diye sorgulamazsın ki. İman cevherini göstermez. İman ışığını aydınlatmaz. O yüzden Kur'an'da mesela Allah-u Teala ne diyor? Elem tara ilellezi ilellezine yez'umune. Mesela sana ve sana indirilene iman ettiğini iddia edenleri derken bütüncül anlamda indirilmiş vahiy ve vahiy uygulama kastedilir. Tatbikat olarak. Çünkü peygamberler şeriatı getirmiştir. O ayette bu zikredilir. Ama bir Müslümanın dimdik duruşunu ifade eden ayetlerde Allah'a ve ahiret gününe iman diye geçer. Allah'a ve ahiret gününe iman. Bu ikilem Kur'an'da hep karşımıza çıkar. Çünkü Allah'a iman boyutunda sen Allah'ı severek, Allah'a kulluk etme şuurunu yakalayarak ona kulluk etmekte devam etme hissini yakalayamadığın zaman hesap verme ve hesaba durma korkusu seni ne yapar? Dengede tutar. Ve küfredenler zaten bunda şüphede oldukları için de vahyi ne yapmayacaklar? Vahyi gerektiği gibi algılamayacaklar. Hatta te'tiyehumu sa'atu bagteten. Ta ki ansızın. Onlar hiç hesaba katmadıkları bir zamanda. Kıyamet onların başına kopuverecek. Ev ye'tiyehum azabun yevmin akim. Ya da kısır gün. Kısır gün onların başına gelinceye kadar. Kısır gün nedir? Bir gün bir sonraki günü doğurur değil mi? Bir gün bir sonraki günü doğurur. Kıyamet günü nasıl bir gündür? Kısır gündür. Akim kelimesi normalde şey içinde. Yani kısır olan kadınlar içinde kullanılır. Ve bu da kısır gün. Yani arkası gelmeyecek gün. Tabii kelime olarak sadece kastediyoruz. Allah'ın takdiridir. Kimine verir, kimine erkek, kimine kız, kimine çok verir, kimine hiç vermez. Kimine vermemekle imtihan eder, kimine verip verdikten sonra imtihan eder. Bunlar farklı olaylar. Ama o gün geldiği zaman. Hangi gün? Arkası olmayan gün. Güneşin nereden doğduğu gün? Güneşin batıdan doğduğu gün. O gün gelecek, o zaman görecekler. El mulku yevme izillillah. İşte o gün mülk Allah'ındır. O gün mülk Allah'ındır. Yani bunu kalpler kabullendiği zaman emin olun insanın kalbindeki dünya sevgisi iman ettiği derecesinde sıfırlaşır. Mülk Allah'ın. Mülk Allah'ın. Hani kim demiş? Yunus Emre mi demiş? Mal sahibi, mülk sahibi. Hani bunun ilk sahibi? Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen o yalan. İmam Gazali'nin dediği gibi mezardakilerin pişman olduklarını kesinlikle bildiğimiz hususlar için biz hala birbirimizi yiyoruz diyor. Yani hissiyatla hislere kurban giden bir insan türü bu. Aklıyla değil yani. Hislere kurban giden. Yani onların pişman olduklarını biliyoruz ama onların pişman olduğu şeylerinde peşinden gitmekten hiç de geri duymuyoruz, durmuyoruz. Paraya elin kiri diyoruz. Kirletmek için de habire canımız çıkıyor değil mi? He? Kirletmek için de canımız çıkıyor habire. Yani insanoğlu iman aklı devreye sokan en mükemmel mekanizmadır. İman etmeyen bir adam nursuz azalarının hislerinin kurbanı olan zavallı olur çıkar. Bugünkü cuma hutbesinde işlediğimiz hevasını işte ilah edilenlerin yığını böyledir zaten. İman nuru olmadığı için hislerinin ve algılarının kurbanı olmuş gitmiştir. Yoksa insan şunu bir düşünse el yevme mülkü yevme izin lillah. Mülk o gün Allah'ındır. Mülk o gün Allah'ın. Yaratılmış olan ne var? Ne var yaratılmış olan? Sayın. Sayın sayın. Kaç çeşit hayvan sayabilirsiniz? Kaç çeşit balık sayabilirsiniz? Kaç çeşit uyanı sayabilirsiniz? Uçanı sayabilirsiniz? Kaç çeşit toprağın altındakini sayabilirsiniz? Yeryüzünü geçin. Gökler alemine çıkın. Uzayı çıkın. Kaç tane gezegen sayabilirsiniz? Ne sayabilirsiniz? Neyi? Sayın sayın sayın sayın sayın. İnsanları, cinleri hepsini sayın. Velhasıl Allah Azze ve Celle'nin zatının dışında ne varsa kulle men aleyhe fân. Allah'ın dışında ne varsa hepsi fanidir. Toprağın kristal ile, çamurun altın ile aynı derecede, aynı değerde olduğu gündür o gün. Değil mi? Aynı derece ve aynı değerdedir. Allah'ın dışında ne varsa hepsi fani olacaktır. Melekler onlar da dahil. Hepsi. Ölüm meleği kendi emri altındakilerinin de canını alır. Meleklerin canını alır. Biliyorsunuz kıssayı, o yüzden detaya girmek gerek yok. Diğer üç meleğin canı da alınır. Ölüm meleği alemlerin Rabbinin karşısında öl der ve o da ölür. O da ölür. Allah Azze ve Celle orada enel melik'tir. Melik ben değil miyim? Sizin hepinizi yoktan var eden ben değil miydim? Gene döndünüz başa. İnna lillahi ve inna ileyhi raciunu niye unuttunuz? O yeryüzünde büyüklenenler, bugün mülk Allah'ındır. O günü bir düşündüğün zaman, bunu insan kanaatle düşündüğü zaman, gerçekten nefsini hesaba çekerek düşündüğü zaman, insanın içinin ürpermemesi mümkün değil. Yani iman etmiş olan bir kalp, mahşer günü düşündüğü zaman, tefekkür ederek düşündüğü zaman, içinin ürpermemesi mümkün değil. Nasıl bir gün, o gün halim nice olur, değil mi? Ya leyteni kuntu turaba diye feryadu figan edenleri mi arayacaksın? Anasını bile arayıp da benim anamda alacağım çıkar, belki onu cehenneme attırır, belki kendimi kurtarırım diye anasının peşine düşenleri mi arayacaksın? Anan senden kaçar. Hak verenler hepsi birbirinden kaçar. Korkunç bir gün. Korkunç bir gün. Yani insanın anadan doğma olduğunu fark etmediği bir gün. Öyle bir gün. Hepsi hesaba durar. Kimisi bölükler, kimisi imamlarının, önderlerinin arkasında çağrılmış, kimisi peygamberlerin peşine gidiyor, kimisi kitabı sağından verilmiş, yüzü nurlanmış, ya Rabbi nurumuzu tamamla diyor, bağırıyor, talep ediyor, dua ediyor. Ama öyle bir gün ki, insanların sayısını bir düşünün. 100 tane insan bir araya geldi mi, gürültü patırtı değil mi? Bir karışıklık, seslerdeki bir tuhaflık. 1000 kişi bir araya geldiğini düşün. 1000 kişiyi bir araya getirmişsiniz. Ve 1000 kişi bir arada dururken o 1000 kişinin içerisinde oradan nasıl arı kovanından bir uğultu çıkar gibi vızıltı uğultu çıkar değil mi? Bağırmalarını kastetmiyor. Normal konuşmuş olsalar bile. 1000'i geçin, 1 milyonu geçin, 1 milyarı geçin, 10 milyarı geçin, 100 milyarı geçin. Hazreti Adem'den en son ki yaratılmış insana varıncaya kadar hepsinin bir meydanda olduğunu düşünün. وَلَا تَسْمَعُ اِلَّا هَمْسَ. Kendini zorlasan zorlasan ey peygamber, fısıltı belki duyarsın diyor. Fısıltı. Belki fısıltı duyarsın. Bu nedir ya? Öyle bir gün ha. Öyle bir gün. وَلَا تَسْمَعُ اِلَّا هَمْسَ. Fısıltının ötesinde başka ses duyamazsın diyor Allah Azze ve Celle. Niye biliyor musunuz? وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلْرَحْمَانِ. Rahman'ın karşısında sesler huşuya gelmiştir. Rahman'ın karşısında sesler kısılmıştır. O gün mülk Allah'ındır. Bugün mülk Allah'ın değil mi? Tabii ki amenna. Ama Allahümme malikel mulki tu'til mulke men teşâ ve tenzi'ul mulke men teşâ. Ya Rabbi sen dilediğine mülkü verirsin, dilediğine mülkü alırsın. Bu dünyada Allah Azze ve Celle biyedihi melekutu kulli şey, her bir şeyin mülkünü elinde bulunduran olmasına rağmen yaratmış olduğu takdiriyle dilediğini dilediğine kadar bu dünyada ne yapıyor? Mülkiyet hakkını veriyor mu? Tanıyor mu Allah Azze ve Celle? Tanıyor. O da sana bir mülkiyet hakkı vermiş. Kendi mülkiyetinde senin tasarruf hakkını sana vermiş. Yoksa bu senin gerçekten malik olduğun anlamına gelmiyor ki. Gerçekten malik olabilseydin, yani 3-5 katlı apartmanlarını bırak, kapının kolunu yanına, kefenine sok da götür de göreyim hemşerim. Hadi diyeyim ki hakikaten adam malik ya. Ne malik? Sen kendine bile malik değilsin. Kendine bile malik değilsin. Nedir bu o zaman? Bu şuursuzluk, bu izansızlık, Allah'a karşı bu kalbin gafleti, dünyaya karşı bu rağbet, bu nedir? Neyin nesidir? O günü düşündüğün zaman, o gün mülk Allah'ındır. Mülk o gün tekrar sahibine döndü. İmtihan bitti. Hazreti Ali'nin dediği gibi, فَاِنَّ الْيَوْمَ amel, bugün amel var, hesap yok. Gaden, yarın ise hesap var, amel yok. İşte hesaba durulur. O gün Allah mülkün sahibi olarak tekrar mülkü ne yapmıştır? Tekrar mülkü eline almıştır. Ve geçici olarak imtihan gereği verdiği mülkler gerisin geriye kendisine tevdi etmiştir. Yahkumu beynehum. Ve o gün Allah insandan arasında hükmünü verecektir. Nasıl verecek? Onu düşündüğü zaman da insan gerçekten acayip oluyor. Nasıl verecek? Her bir insanın zerre miktarı haksızlığa uğramayacak şekilde hükmü verilecek. Mümkün mü diye insan şöyle bir düşünüyor. Tabii ki insan düşündüğü için mümkün değil diyorsun. Çünkü insana göre düşünmüyorsun. Sana öyle bir mesele getiriliyor ki üç kişinin bir meselesi getirilse üç kişinin üçü de yalan söylemeyecek, üçü de şahitlik edecek, üçü de olayı olduğu gibi aktaracak olduğu halde üçü de meseleyi farklı değerlendirdikleri ve farklı baktıkları için birisi birisinin kalbinden haberdar olmadığı için tıkanıp kalıyorsun. Nasıl hüküm vereceğini şaşırıp kalıyorsun. Yani üçü de adil. Doğrudan bir haksızlık yok. Her birisinin içerisinde çıkartmış olduğu kendisine göre yaklaşım şekli farklı. Tıkanıp kalıyorsun. Bazen bunlar daha büyük felaketlere sebep oluyor ama takılıp kalıyorsun. Nasıl olacak? Milyonlarca insan. Böyle düşündüğün zaman diyorsun ki ya Rabbi milyonlarca sen milyonlarca hayvanı var ettin. Hiçbirinin işi öbürüne karışmadı. Değil mi? Karıncaların kendi içerisindeki düzen, bir arı kovanın içerisindeki yüzlerce arının içerisindeki denge bile hepsi. Ve bir Müslümanın Allah'a vereceği hesap mahşer günü Allah-u Teala kimisine sorgu yoktur diyor. Kimisi hesaba çekilecek diyor. Hesaba çekilecek. Ve bir Müslümanın hesabı, yani kitabı sağ taraftan alacak ve cennete girecek olan bir Müslümanın hesabı, bir Müslümanın hesaba çekilecek olup da mağfiret edilenin farz namazı müddetinde olur. Yani Allah Azze ve Celle hesapları bir farz namazı kılınışı kadar bir süre içerisinde bitirir. Bu nasıl olacak diyorsun? Yani kendi zatın adına düşününce tabii öyle değil. Sana 10 tane adam gelse, değil mi? Sana 10 tane adam gelse her birini teker teker içeriye alacaksın. Teker teker dinleyeceksin ki teker teker ne yapabilirsin? Teker teker onların hakkında karar verebilirsin. Ya Allah böyle değil ki. Şu anda yeryüzünde 7 milyar insanın değil ağzından çıkanı, kalbinden geçeni bile haşa bir milimetre dahi olsa saniyenin binde birini bırak saniyenin onda biri dahi olsa haşa kalbinden geçeni bilmemek gibi bir durumu yok. Hepsinin kalbinden geçeni en zerre miktarına varıncaya kadar sahibinden daha iyi biliyorsa, bunların hepsini aynı anda hesaba çekmeye de güç yetirendir. Çünkü Allah her şeyinde sınırsızdır. İlminde de sınırsızdır, işitmesinde de sınırsızdır, bilmesinde de sınırsızdır. Ama el-mulku yevme izillillah, o gün mülk Allah'ındır. Haydi insan, haydi o Allah'a sırt dönme adına, Allah'ın üzerinde sana emrettiği şeylerinden yüz çevirirken peşinden koştuğun şeyler adına, Rabbinin ma garrake bi rabbikel kerim, Rabbinin sana, yani seni Rabbine alıkoyan neydi sorusuna bir cevap ver. Değil mi? Allah o gün onların arasında hüküm verecek. Kimseye de haksızlık etmeyecek. Allah-u Teala ya adaletiyle hükmeder ya rahmetiyle hükmeder. Adaletiyle hükmedenler, aleyhissalatu vesselam ne diyor? Ya Aişe, bu kapıyı pencereyi açalım, soğuk gelsin, soğuk gelsin ki uykumuz kaçsın. Ders hafta sonu cuma günü olduğu için işten dolayı şayet gelip de uyku basıyorsa işe gitmeden önce fazla uyuyun. Yani biraz da derse göre kendinizi ayar çekin. Yani eğer buraya gelmeden önce vaktiniz varsa gidin yarım saat uyuyun gelin. Yani kendinizi dersten daha güzel verim alabilecek bir şekilde ayarlayın. Anlatabildim mi? Güzel oldu. Benim bile uykum kaçtı. Ya Aişe, bil ki o gün kimin hesabı açılır da şurada şurada şunu yaptın denirse bil ki o kaybetmiştir. Allah korusun. Eğer göklerin ve yerin Rabbi kitabını açtırmış da oku kitabını, hadi şurada şunu yapmışsın, burada bunu yapmışsın, şurada şurada şurada şurada şunu yapmışsın diye kimin kitabı irdelenmeye başlanmışsa bil ki o kaybetmiştir. Çünkü bil ki Allah adalet ile hükmedecek. Bil ki Allah adalet ile hükmedecek. Allah adaletle hükmetti mi kaybedeceksin. Ama öbür türlü rahmetiyle ne yapar? Rahmetiyle hükmeder. فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, iman eden ve salih amel işleyenlere gelince, فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ, onlar nimet cennetleri içerisindedirler. Nimetlerle donatılmış cennetler içerisindedirler. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, küfredenler ve indirmiş olduğumuz ayetleri yalanlayanlar, فَاُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُه۪ينَ, İşte onlar için alçaltıcı, yerin dibine geçirici, perişan edici, başlarını eğici bir azap vardır. وَالَّذ۪ينَ هَاجَرُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ, her kim Allah yolunda hicret ederse, hicret, kaç çeşit hicret var? 4 çeşit hicret var. Geçenki cuma hutbesinde işledik hicret. Aynı taze işlediğimiz için tekrara da gerek yok. Hicreti işlemiştik. Hicretin 4 kısmını işlememiştik ama hicreti genel anlamda işlemiştik. Hicretin farz olanı, hicretin müstahap olanı, hicretin mübah olanı, hicretin haram olanı. Ama Allah Azze ve Celle için hicret edenler, hicret edenlere hiçbir zaman sesinizi çıkartmayın Müslümanlar. Allah için hicret eden, Allah için hicret etmeyi göze alabilenlere hiçbir zaman ses çıkarmayın. Çünkü siz oturduğunuz yerde bile Allah için oturamazken, onlar Allah için oturdukları yeri terk edebilme yiğitliğini göstermişler demektir. Öyle değil mi? Evet. Güzellik olarak bu yeter. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki o kimseler ki haceru, hicret ettiler. Ne için? Fî sebilillah, Allah yolunda, Allah için. Başka bir amaçla değil. Hani لِكُلِّ مْرِئٍ مَا نَوَى. Herkese niyet ettiği var. Falanca yerde öyle Müslüman bir çevre var ki oraya yanaştık mı arkadaş ticareti de tuttururuz. Tamam. Haydi o zaman oraya. Nereye gidiyor Müslüman? Hicret ediyorum. O yalanın batsın senin. Ne hicreti? Değil mi? Ne hicreti? Sevdiğim kız hicret edenlerle beraber gitti. Ona kavuşmak için benim de gitmem lazım. Nereye gidiyorum? Ben Allah için hicret ediyorum. Adama yaların bassın. Biz diyemesek bile kalbini bilmiyoruz. Kendisine denilmeyecek mi bu? Halisane bir şekilde. Sırf Allah Azze ve Celle'yi razı etmek için. Sırf Allah Azze ve Celle'ye karşı kulluğundan ödün vermemek için. Sırf Allah Azze ve Celle'ye karşı ibadet şuurundan geriye kalmamak için elindeki imkanları terk eden, elindekilere sırt dönen Müslümanlar ve hicret edenler. Her kim Allah yolunda hicret ederse, hicretin ecrini biliyorsunuz, aleyhissalatü vesselam ne diyordu? Eğer hicret olmasa idi ensardan olmak isterdim diyor. Bu kelime olarak hicretin değerini zaten ifade eder. Allah-u Teala biliyor ki ثُمَّ قُتِلُوا. Hicret ettikten sonra Allah yolunda öldürülenler. اَوْ مَاتُوا. Ya da ölenler. Hicret etti ama öldürülmedi. Öldü. Hani öldürülene biz kesin Allah'ın izniyle hayırda gözüyle bakar. Çünkü öldürülmüş. Ama adam hicret etmiş ve ölmüş. Hicret esnasında ölmüş. لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللّٰهُ رِزْقًا حَسَنًا. Le Arapçada te'kid ifade eder. Kesinlik ve mutlakiyet ifade eder. لَيَرْزُقَ. Şüphesiz ve kesinlikle Allah onları rızıklandıracak. Bir de kanne. O kannedeki nundaki şedde o da ayrı bir te'kid içindir. Muhakkak ve kesinliğin bir katı daha. Allah onları mutlaka ama kesinlikle hiçbir şüpheniz olmasın ki Allah onları kendi katından güzel bir şekilde rızıklandıracaktır. Ve inna Allah lehu ve hayrur raziqin. Bilin ki rızık verenlerin en hayırlısı Allah'tır. Rızık verenlerin en hayırlısı Allah'tır. O yüzden ona tevekkül edeceksin. Leyudhilannehum. Şüphesiz ki Allah onları kesinlikle ve mutlaka hiç tereddüte yer vermeyecek şekilde mudhalen yerdavne. Onların hoşuna gidecek ve onları hoşnut edecek, kendilerinin hoşnut kalacağı bir girişle onları imkanlar içerisine ve cennetler içerisine girdirecektir. Ve innallaha lealimun halim. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilendir ve yarattığı kullarına karşı hilim sahibidir. Yarattığı kullarına karşı yumuşaktır, rahmetlidir, merhametlidir, esirgeyendir, onları kuşatıcıdır. Seven ve yaratmış olduğuna hatasına rağmen bağışlayıcı sıfatıyla gelen bir Rab. ذَٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللّٰهِ. Yine şunu Allah Azze ve Celle'nin bir ölçüsü olarak ne yapın? Bilin. Allah Azze ve Celle her şeyde hak ile hükmeder, rızıklandırır, imkanlar verir. وَمَنْ ve aynı zamanda مَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوْقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ. Her kim kendisine yapılana denk bir hareketle kendisine yapıldığı ve muamele edildiği kadar muamele ederse, لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَار. Zarar vermek yok, zarara uğramak yok. Zarar vermek yok, zarara uğramak yok. Ama oldu ki bir kimse sana zarar verdi. Bir kimse sana zarar verdi. Ne yapacaksın? Sana zarar verdiği kadar zararı karşılık vereceksin. Yani ya kısas alırsın, ya affedersin. Allah'ın verdiği haklar bunlardır. Ama ne olursa olsun sana zarar verildiği miktarın ötesine geçmeyeceksin. Bu biz Müslümanlarda olması gereken ahlak. Biz Müslümanlarda olması gereken ahlak budur. Kendi şahsımıza bunu yerleştirmeliyiz. Nefsimize zor da gelse nefsimizi adam etmeliyiz. Madem ki Allah bizden böyle istiyor, yapacağız. Bitti. Yapacaksın. Ya ben acayip bir adamım. Ben ne bileyim işte. Ben huyum böyle. Huyun kurusun. Yok. Allah sana böyle demişse yapmayacaksın. Sahabeye Allahu Teala'nın öğretisi neydi? وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا. Bu ayet. Peki bugünün insanları bu ayetin neresindeler? Ne sevenimiz sevdiğinin sınırını biliyor, ne eleştirenimiz eleştirenimizin sınırını biliyor, ne de muhalefet içerisinde olanlarımız muhalefetin sınırını biliyor. Allah Teala karşılaştırma mı? Dikkat edin. Allahu Teala Allah rızası için Allah'a teslimiyetlerinden dolayı hem imanlarına saldıran, hem dünyalıklarına saldıran, hem memleketlerinden kendilerini alıkoyan, hem mazlumlarına zulmedip düşmanlığı gizlemeyen, hem kendilerine karşı açıktan ordu oluşturup kılıçlarıyla üzerine gelenlere sakın diyor, sakın. Onlara öfkeniz var diye haksızlık yapmayın onlara diyor Allah-u Teala. Sakın. Böyle adam gibi Müslüman çıkaracaksınız kardeşim. Böyle adam gibi Müslüman çıkaracaksınız. Anasının babasının nefsinin aleyhine de olsa hakka şahitlik eden yiğitler çıkaracaksınız. Çıkmaz demeyin. Peygamberin sahabesinde çıkmışsa insandan çıkar demektir. Çünkü onlar insandı. Evet kolay değil. Doğru söyleyeni 9 köyden kovuyorlar. Hakikaten kovuyorlar. Hele bir de Allah için yaptım. Valla bu 19'a kadar dayanıyor. Ama yapacaksınız. Yapacaksınız. Öyle hayatının en zor hastalığına en kaliteli ilacı öyle bir de bal tadında vermezler adama. Bazen zehirli yılanın ağzından çıkanı verirler değil mi? Panzehir odur. Hastalığın panzehiri. İçindeki şimdi şu ayet aslında Kur'an'ın bizden istediği bu. Şahsiyetin inşasıdır bu. Şahsiyetin inşasıdır. Öyle değil mi kardeşler? Yani kafirlerin karakterlerini Allah-u Teala zikreder. Münafıkların karakterlerini zikreder. Münafıkların karakterlerinde amele yönelik olan, bakın, münafıkların karakterinde amele yönelik olan eksiklikler sadece birer alamet gibi gösterilir. Ama şahsiyet bozukluğu doğrudan münafıkların şubesi olarak zikredilir. Münafıkların karakteri ne? Konuştuğunda yalan söyler. Şahsiyetsizlik işidir bu. Meseleyi alabora eder. Gerçeği alt üst eder. Nefsine göre, etrafına göre, kendi kişisel gururunun gıdıklamasına göre yapar. Değil mi? Yalan söyler. Konuşunda yalan söyler. Başka ne yapar? Bakın Allah-u Teala demiyor Ramazan orucu gelince, oruç Ramazan ayı gelince oruç tutmaz demiyor. Ne diyor? Kendisine bir emanet verilse emanete hıyanetlik eder. Kendisine bir emanet, bir şey verilse emanete hıyanetlik eder, hainlik eder. Bugünün insanların çoğu emanete sahip çıkarken emin olma vasfını mı gerçekten dikkate alıyorlar, yoksa emanetin canı, dün bir tanesi bana bunu konuşma arasında geçti. Ya birisinden dedi bir mal aldı, bir laptop almış. Birisinden dedi bir laptop aldım dedi. O da dedi emanetin canı, baktı karşısında benim, hani değerlidir derler ya dedi. Oradan döndü gitti. Halbuki şey diyecek, canı bilmem neresinde derler ya bizim. Yani korktuğundan dolayı, çirkeflikten dolayı belki emanete sahip çıkıyor. Tabi Müslümanlar Allah'a şükür bu hususta iyidirler. Ama insanların geneli başımıza bela gelmesin diye. Halbuki sen emniyet içerisindesin. Emniyet içerisindesin. Emanet sahibi olmak nedir? O mağarada üç kişi vardı değil mi? Üç kişi hani kaya kapanmıştı. O üç tanesinin üçüncüsü kendi yanında çalışmış olan işçisinin bıraktığı ve daha doğrusu aceleden gidip sonra da yıllarca gelmediği koyunun emanetine nasıl sahip çıkmıştı? O daha güzel. Ama münafıkların hasletine bakın, şahsiyet bozukluğu. Amel bozukluğu değil, şahsiyet bozukluğu. Konuştuğunda yalan söylüyor. Ya Ebu Sufyan müşrik. Ebu Sufyan müşrik iken Heraklius Peygamber Efendimizin mektubunu alınca, Heraklius Mekkeli Araplardan diyor alın gelin bana. 25-30 kişiyi alıyorlar. İşlerinde Ebu Sufyan var. Bukhari'nin rivayeti biliyorsunuz. Ebu Sufyan var. Heraklius soru sorduruyor. Ona diyor ki ben sana Muhammed hakkında soracağım, sen cevap vereceksin. Ebu Sufyan diyor ki ah diyor, bir Muhammed'i kötüleyebilsem hiç vakit kaybetmeden Muhammed'i kötüleyeceğim, ama arkamda insanlar var Muhammed'i tanıyan da, yalan söylendiğim bilinir diyor. Söyleyemedim diyor. Adam müşrik, yalan söyleyemedim diyor. Şahsiyetime yakıştıramadım diyor. Bugünün müşrikleri diyor ya, bugünün müşrikleri lanet olsun bunlara. Hepsi yalan içerisinde. Siyasileri yalan, başları yalan. Bugün Musul'a doğru gidiyorlar değil mi? Musul'u IŞİD'den kurtaracaklarmış. Her neyse, halka vur. Halep'e gidiyorlar. Halep'e adalet götürüyorlar. Aman, hepsinin ağzında yalan. Hepsinin ağzında ittifak. Hepsinin ağzında kurtuluş. Hepsinin ağzında biz iyiyiz. Siyasi olarak güç ellerinde. Propaganda ekipleri, gazeteleri, medyaları hepsi yalan. Ya Ebu Sufyan diyordu ki bazen o kazanıyor, bazen biz kazanıyoruz diyordu. Yani adam yalan söylemiyordu ki. Muhammed'in sayısı artıyor mu, eksiliyor mu, durumu neydi? Olduğu gibi söylüyor. Ben yalan durumuna düşmek istemiyorum diyor. Şahsiyetime yakıştıramam diyor. Bugünküler alabildiğine yalan. Çünkü güç kuvvet kimin elindeyse ancak öyle. Irak'ta Şia adam kesiyor. Adı Ömer diye adam doğuruyor. Kadının adı sadece Aişe diye ipe geliyor. Kafa göz paramparça ediyor. Söyleyen var mı? Yok. Yani alabildiğine piyasa, hepsi yalan söylüyorlar. Medyalara ellerinde. Mesela Türkiye'nin medyasına bakın. Aman ya Rabbi, bizim Mehmetçik. Kurtuluş. Yani dünyanın kurtarıcısı. Mazlumların destekçisi. Değil mi? Mazlumların destekçisi. Nerede zalim var? Zalimlere karşı durur. Nerede mazlum var? Onlara göğüs gerer. Değil mi? Biz Türkiye olarak böyleyiz. Evet öylesin. Halep'in anasını ağlatan 9-10 güne 1000 tane adamı apartmanın altında perme perişan eden Rusya ile niye kol kola geziyorsun? Hadi kıkını çıkarsana. Değil mi? Kıkını çıkar. Şimdi bizim başımızdaki tağut kalmış iki arada bir derede. Bir tarafta Amerika'sı, Batı'sı, bir tarafta Rusya'sı. Darbe oldu. Darbede Batı, baktı ki Batı resmen yüzünü belli etti. İstiyor yani, devrilmesini istiyor. Ha, siz beni yanınıza almazsanız ben de kime giderim? Rusya'ya giderim. Yani illa gidecek ama bir yere. Çünkü tek başına yetmiyor. Boru kısa geliyor. Ha, bir yere gidecek. İslam ülkelerine gidecek değil ya tabii ki. Nereye gidecek? Tabii ki ya Rusya'ya gidecek ya Batı'ya gidecek. Rusya'ya gidiyor. Rusya ile konuşuyor, anlaşıyor. Batı'ya, ha bak kıymetimi bilmediniz. Ben buraya geldim. Aslında işin içine baktın ama çocukluk bu değil mi ya? Hani sen benim kıymetimi bilmezsen ben de ona giderim. Ulan bu çocuktur. Ben de çelik çomak oynamazsam ben de öbürüyle oynarım. Öyle değil mi? Aslında işin hakikatine baktın ama çoluk çocuk işi bu. Ama nasıl medya bunu yansıtıyor? Hey, dünyanın reisi Batı'ya ne yaptı? Haykırdı. Hey yavrum hey. Hadi Rusya aynı anda indiriyor füzelerle. İncirlik'ten sağdan soldan kalkanlar da aynı. Aynı zamanda Halep'in altını üstüne getirdiler. Kan üstünde kan. Yani insanlar kanın içerisinde yüzer oldular. Gıhını çıkarsana. Hani Batı'ya doğru tepki aldığı için bu ara Rusya sıcak ağzını da açamıyor. Yani dünyaya karşı haykırıyordun buna da desene. Esed'le düşmansın. Esed'in bir numaralı dostu Rusya'yı değil mi? Yani Rusya Esed'i şu anda her şeyle destekleyip de Esed'in ordusuyla şeylerle uçaklarıyla Esed'in hakimiyetini artıranlardan değil mi? He? E bu ne biçim iş? Esed'i adam yerine koymam diyorsun. Öbür tarafta onunla. Her bir ülkenin medyası da yalan içerisinde. Herkes kendisini güzel gösteriyor. Ya bizi? Aleyhinde bir hakikati yok. Karşı tarafın ağzını kapat. Amerika da öyle. En büyük terörist Irak, en büyük terörist Müslümanlar. Hep böyle filmlerde kötü. Müslümanların lehine olacak açıklamaları tıka. Tamam mı? Terörist kafası diye kapat. Kendine göre yorumla. İşte onsa bir çocukla fotoğrafını çek. Siz zannediyor musunuz ki bizim Amerikalı zalimlerin, askerlerin kadınlara, çocuklara ve yaşlılara yaptığı zulmü Amerika'da böyle boy boy gazetelerde çıkıyor mu zannediyorsun? Yok, onlar da öyle değil. Onlar da Amerika'nın Mehmetçiği, yani Amerika'nın kurtuluş demokrasi sevdalıları Irak'ta adaleti götürüyorlar. Hepsi yalan. Baştakiler de yalan. Alabildiğine yalan ve hepsi de yalan söylenebiliyor. Bunun adını da ne? Demokratik rol koymuşlar. Bizim iki yüzlülük, bizim alçaklık, bizim karaktersizlik dediğimiz adamlar. Demokratik rol demişler. Ve bu insanlar hakikati görmediği için de onlar da zavallı zavallı bunların peşine uyup uyup gidiyorlar. Vallahi. Uyup uyup gidiyorlar. Eskiden Ebu Cehil, Ebu Leheb, bunu Ebu Süfyan, ben yalan söyleyemedim, utandım diyor ya. Hani arkamda insanlar vardı diyor. Bunlar hepsi. Hepsi böyle bir sahtekar, demokrasi dedikleri böyle rezil, pis bir şey bu. Amerika'sı Almanya'sını dinliyor, yakalanıyor. Ondan sonra hep dostluk, beraberlik, ittifak içerisindeler. Almanya'sı İngiltere'yi dinliyor, istihbaratta altını kazıyor. Masanın üstünde bizler, demokrasiyi. Rusya öbür taraftan alttan alabildiğine her türlü fitne yapıyor. Biz de aynı. Nedir ya? Ya midesi bulanmıyor mu bu insanların? Siz bu topluma iki yüzlülüğü öğretiyorsunuz. Bizim camideki adam da kalkmış ne yapsın diyor, mecbur. Senin mecbur dediğin bu mu? Ya bu adamlar bu hale gelmekle ve bizim tağutlar da onlara bu şekilde uymakla kafir olmasalar bile Allah-u Teala iyiliği emredin değil mi? Kötülükten nehyedin diyor. Niye en azından bunu çirkef yol olduğunu biliyorsun da hoş gösteriyorsun? Ve teavenu alel birri ve takva. İyilikte ve takvada yardımlaşın. Zulmedenlere meyletmeyin derken en azından bunun haram olduğunu kabul etmiyor musun? He? O zaman sahtekar hoca, haram olan bir yolu nasıl hoş gösteriyorsun? Küfür diyemiyorsan bile haram de değil mi? Sakındır ondan. Bunlar da yamuk. Bunlar da demokrasinin kurbanı olmuş gitmişler. Alabildiğine yalan, alabildiğine hakikati söyleyecek yok ki. Kul inne hudallahi huvel huda. De ki hidayet Allah'ındır. Ben buyum arkadaş. Sevdiğime sevdiğim. Dostuma dost. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam bile siyasi manevralar mı gözetti? Seni çirkefliğe sokacak olan siyaset, çek elini gitsin. Euzubillah çek. İş gücüne geldikten sonra da açık delikanlı gibi. Mekke ile anlaşman mı var? Anlaşman var. Anlaşmana uy. Hudeybiye Savaşı'nda Resulullah Hudeybiye Antlaşması'nda anlaşma yaptı. Müşriklerden birisi kendisine gel, müşriklerin içinden bir Müslüman eğer ki Mekke'yi terk edip müşrikleri terk edip Müslümanların içerisine gelirse ne olacak? Geri verilecek. Geldi mi Ebu Basir? Geldi. Ey Allah'ın Resulü ben buradayım dedi. Resulullah biz öyle anlaştık onlarla dedi. Öyle anlaştık git. Peki ey Allah'ın Resulü ben sana da gelmesem, onlara da gitmesem ama ben kendimi bir dağa çeksem, dağda ben bu müşriklerin dedi yolunu kesip hani darül hak fıkhını devam ettirsem. Resulullah ben seni tanımıyorum, sen beni tanımıyorsun, git ne halin varsa gör dedi. Ebu Basir'in biliyorsun, gidin bakın. Ama aleyhissalatü vesselam buna rağmen altından casuslarla gidip de Mekke'de efendim anlaşmasına muhalif tavırlar ortaya koymadı. Öyle bir şey yapmadı. Söz varsa sözünde duracak adam. Böyle delikanlı dedim böyle olur. Açıklık. Allah'ın istediği böyle olur. İnsanı ne hale getirdiniz ya? Başınızdan beri yalakalık, başınızdan beri yalan dolan el altından iş. İşte ürettiğiniz insanlar da aynı sizin gibi. Yalan üstüne yalan, dolan üstüne dolan. İnsanlıkla oynuyorsunuz. İnsanlara iki yüzlülüğü öğrettiğiniz. İnsanlara resmi hayatta iki yüzlü özel hayatta istediği gibi acayip acayip insan türü çıkarttınız. Sizin demokrasiniz. Biz öyle değil ki. Sevdiğimizi severiz, sevmediğimizi söyleriz. Dostumuz bellidir, düşmanımız bellidir. Ne kıvırırız, değil mi? Ne de karnımız ağrır. Allah'ın istediği de budur. Ha bir anlaşmaya ters mi oldun? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam geldi. Ey Allah'ın Resulü seninle anlaşma yaptın falanca müşrikler. Bana dedi bize adam saldırdılar gece vakti ok attılar canımıza kıydılar. O zaman iman etmemiş Ebu Sufyan biliyorsun Mekke'ye Medine'ye geldi. Ey Muhammed bu iki grup bizden olan cahildir dedi. Biz Mekke'nin dedi yönetim olarak sana özür beyan ediyoruz hepsini. Ama öbür taraftaki Müslüman canımız aldılar ya Allah'ın Resulü bize yardım etmez misin dedi. Aleyhisselatü Vesselam bitti dedi anlaşma. Siz ihanet ettiniz. Hain olanla daha devam yok. Bizimkiler şimdi bir o kucaktan o hainden atlıyor öbür hainin kucağına. O hainden çıkıyor öbür hainin kucağına. Ondan sonra da öbür haine giderken buradakine bir de posta koyuyor dünyanın reisi oluyor. Lan hainin kucağına öbür hainin kucağına gitmekten başka iş yapamıyorsun sen. Hangisine yanaşmışsan ona kıhını çıkartamıyorsun. Sen hangi reisten bahsediyorsun? Daha kendini bile gerçekleştirememiş bu adam. Şimdi neden bahsediyorsun? Yalan üstüne yalan. Ve insanlar da böyle normal algılamışlar. Şahsiyet bozukluğu. Münafıklarda olan şahsiyet bozukluğunu ürettiler bunlar. Namaz, oruç değil. Şahsiyet dedik ya bakın münafıkların alameti. Konuştuğunda yalan söyler. Şahsiyetsiz adam yalan söyler. Emanet verildiğinde hainlik eder. Emanete hakkıyla sahip çıkmaz. Bu emanet her şey olabilir. Vazife olur, görev olur, efendim komutanlık olur, mal olur, mülk olur, 30 tane yumurta olur, hepsi sana, senin sorumluluğuna, senin zimmetine verilmiş olan her şey senin emanetindir. Ondan sonra başka? Söz verir, sözünde durmaz. Öyle değil mi? Bugünküler de aynı değil mi? En baştaki sistemler anında sözlerinden dönüyorlar. Anında sözler alabildiğine yalan. Çünkü hepsi yalan söylüyor. O yüzden onların arasında bir sıkıntı çıkmıyor yani. Çünkü hepsi yalancı. İşte ne bir tanesi adam gibi doğru olsa öbürlerini zaten ortaya koyacak. Hepsi aynı. Çünkü onun var, onun da var yalanı. Hepsi. Bu insanları niye böyle kendiniz, kendi münafıklık, nifak, iki yüzlülüğünüzün arasında böyle perişan ediyorsunuz? Öyle değil mi? Ve münafıkların karakteri ve o yüzden Allah-u Teala müminlerde bu olmayacak diyor. Söz verip sözünde durmamak. Duramamak ayrı, durmamak. Bunu alışkanlık haline getirmiş olmak. Bir de dördüncüsü var. O da ne? İşte bu. Ne diyor Allah-u Teala? Onlar kendilerine yapıldığı kadarının misliyle karşıdakine zarar verirler. Aşırı gitmezler. Aşırı gitmezler. Ne öyle gazaplanacaksın ki içinden merhamet silinecek, ne de öyle merhamet edeceksin ki adamın haksızlığına susmuş olasın. İnan bu insanları anlamak çok zor ya. Hakikaten zor. Bu adamın şu hasletine, şu huyuna, şu suyuna kızıyorum arkadaş, tepki dağılıyorum. Oo, kesin diyor bu bunu gördüğü yerde öldürür. Öyle değil kardeşim ya. O huylarına, o suyuna, o tuyuna kızarım. Sevdiğim yerleri de vardır ama oraları severim. Oraları görmezden gelmem, söylerim. E sen öyle değilsin ki. Sen tutuyorsun oraya kızdın mı adamın iyiliklerini de silip götürüyorsun. Ondan sonra kalkıyorum iyi diyorum bak şu iyiliği var, şu güzelliği var. Bu sefer onu da sevdin mi adamın kötülüklerini de görmezden geliyor. Böyle şey olur mu ya? Her şeyin hakkını, hukukunu vereceksin. Her şeyin hakkı, hukuku ortada. Misli ortada. Dengeli olmak zorundayız. Ve Rabbimiz kendisine yapılmış olduğu haksızlık kadar ancak karşıdakine muamele eden diyor. Bu çok önemlidir. Dediğim gibi bakın biz Allah için birilerinden düşmanlık görsek, biz Allah için birileri bizim canımıza kast etse, biz Allah için yurdumuzdan çıkartılsak, evlatlarımızı, büyüklerimizi Allah için sıkıntıya soksalar, mallarımıza el koysalar, hayatı bize dar etseler bile Allah-u Teala diyor ki sakın onlara olan öfkeniz sizi haksızlığa sürüklemesin. Ne güzel değil mi? Rahmet dini işte. Ama bunu şahsiyet haline getirmiş olmak mesela. İnnallâhe lâ. Şüphesiz ki böyle olup da sonradan haksızlığa uğrayanlar. Yani kendisine yapıldığı kadar bir amel ortaya koyup bir de üzerine üstlük haksızlık üstüne haksızlığa uğrayanlar. Allah onlara yardım edecektir. Allah bağışlayacak, mağfiret edecektir. Allah'ın her şeye gücü yeter. Zalike bi ennallah. Evet vaktimiz de doldu. Zalike bi ennallah yulicul leyle fin nehari ve yulicun nehara fil leyli ve ennallah semi'un basir. Sanki şeyin cevabı. Hani Allah Azze ve Celle milyarlarca, trilyonlarca küçük meselelerde nasıl hükmeder? Diye hani insan aklı Allah'ın yüceliği karşısında durağanlaşıyor ya. Çünkü Allah geceyi gündüze girdiren, gündüzü de geceye girdirendir. Geceden gündüzü çekip alan, gündüzden de geceyi çekip alan. Öyle değil mi? Hiç fark etmiyorsunuz. Böyle gece gündüze giydiriliyor. Öyle değil mi? Akşam kerahat vaktinin başlanmışlığı. Gece gündüze giydiriliyor. Hangi gece? Hani gündüz demedim. Bakın pat karanlık geliyor. Gecenin içinden de gündüz sıyrılıp çekilip alınıyor. Öyle yaratmış Allah Azze ve Celle güneşin dünyanın dengesini. Böyle pat diye birden gece, birden gündüz. Hani fişi çek, kapat. Öyle değil yani. Böyle giydirmiş. İşte Allah sizin aranızda hükmederken de en ince detaylara varıncaya kadar çıkarır ve her hak sahibi haksızlığını karşı ne yapar? Hakkını alır. Öyleyse iman eden gönüller Allah'ın bu hükmediciliği karşısında ne yapsınlar? Üzerlerine düşeni yerine getirsinler. Zalike bi ennallâhe huvel hak. İşte bütün bunların, bu hakikatlerin gereği bilin ki çünkü Allah hakikatin ta kendisidir. El hak'tır. Ve ennemâ yed'ûne min dûnihi huvel bâtıl. Onların Allah'tan başka çağırdıkları batıldan başka bir şey değil. Âmennâ ve saddaknâ. Rezillikten başka da bir şey değiller ya Rabbi. Sana hamdolsun. Ve ennallâhe huvel aliyyül kebîr. Şüphesiz ki Allah en yüce olandır, en büyük olandır. Elem tera ennallâhe enzele mine's-semâi mâ'a. Görmedin mi ki Allah gökyüzünden suyu indirivermiş? Fetusbihul ardu muhtarra. Akabinde yeryüzünün onunla yeşertmiş. İnnallâhe latîfun habîr. Allah kullarına karşı lütufkar olandır ve her şeyden haberdar olandır. Lehu mâ fissemâvâti ve mâ fil ard. Göklerde ve yerde ne varsa onundur. Ve innallâhe lehu vel ganiyyul hamid. Şüphesiz ki Allah her şeyden müstağni, bağımsız, zengin olandır ve övgüye layık olandır. Ve diğer ayetlerle Allah Azze ve Celle'nin yüceliği devam ediyor. Onlara da kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. 65. ayetinden devam edeceğiz. Evet, Allah Azze ve Celle bizi doğrudan ayırmasın. Allah Azze ve Celle bütün maliklik vasfı olanların meşru da olsa mülkiyet hakkının elinden alındığı ve mülkün tamamen kendisine tekrar tevdi ettiği o günde Allah Azze ve Celle bizi mahcup olmayanlardan eylesin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.